मैंने उसे निशाने लगा रखा है, मैंने उसमें अपनी किताब नहीं है, अपनी किताब है, अपनी अभी किताब को मुझे समझा देता है। मैंने उसको बताया था, मैंने एक कहीं अकीदा लेकर खुला नहीं है, एक कहीं अकीदा लेकर खुला नहीं है फरमाया, एक कहीं अकीदा लेकर खुला नहीं है फरमाया, है नहीं। मगर जब वो उसी की जगह घुमा रख देंगे तो वो हर बनेगा कुरान वाले यहाँ, या मोहम्मद आ जाए तो फिर कुरान इसका हाथ नहीं करता, फिर कुरान कहता ठीक है, क्यों कोई बात है तो बता वो भी बता दो किताब नहीं जाए बिल्कुल आवेदन किया जाए वो कुछ खाली करेगा नहीं जाए मेरे को मेरे पास किताब है। मैं जब भी कह रहा हूँ कि आपको दिखाऊंगा नुस्खे कितने एक ही नुस्खा मैं आपसे मुश्किल है, दो आने की चार आने की किताब मिल जाती है, वो सस्ती देते हैं, वो लोग सस्ती देते हैं, वो तो जैसे की क्या वो सस्ती देते हैं, चार आने की मिल जाएगी, चलो हर दिन आठ चार बता दो कुछ भी कहते मछली देते हैं, मगर ये किताबें मुफ्त नहीं देते, ये किताबें मुफ्त नहीं देते, इंजील मुफ्त देते हैं, मक्का मुफ्त देंगे, वो काम मुफ्त देंगे, यूहन्ना मुफ्त देंगे, मेरे पास बल्लेबाज इंजील बल्लेबाज ही मेरे पास है, वो नहीं देते ये लोग, क्योंकि उनको कहते हैं ये कि मुसलमान की लिखी हुई है, ये ईसाई है ही नहीं, यूं कहते हैं, क्योंकि वो सब बिल्कुल सही खाता जो है वो किताब है, सही सही हर चीज आए साहब उन्होंने ये भी कहा है कि मेरे बाद एक रसूल आएगा, फिर किसी ने पूछो किसी ने पूछा उसके बाद ही कोई और उन्होंने कहा कि खुदा की तरफ से भेजा हुआ कोई नबी नहीं आएगा उसके बाद, खुदा की तरफ से भेजा हुआ कोई ना आएगा, वैसे मालूम है जरूर आते मिलेंगे, ये उसमें लिखा हुआ बल्लेबाज है, जो किताब है बिल्कुल बेहतरीन किताब, वो ऐसा मालूम होता है कि कुरान जो है ना कुरान और वो करीब करीब है, हल्की साल साहब की तकरीर उसमें भी मौजूद है, मगर वो तकरीर जो कुरान ने बयान की है वो हजूर अगर फिल्म बयान फरमाते थे बिल्कुल अंदाज हुई है, मगर उसको ये कहते हैं कि जो मुसलमान ने लिखी है ये कह देते हैं दिल की हिदायत हुई। हाँ जी कज्जा हाँ वमा कील अभी यूसुफ अन्नहु कान अभी है हुस्नु निस्फिल आलम, ये बस ये लोगों के बात यह हुसन जिस आलम जिस सम्राज को जिस हकीकी नहीं है समझे, जिस सम्राज बाज होता है दूसरी बात यह कि तकाबुल नहीं करना चाहिए, हम तकाबुल नहीं करते यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ, दूसरी बात एक और भी है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखते थे लोग तो एकदम वो मुतासर हो जाते थे, हुजूर अकरम सल्लम को जो देखते थे ना जी तो खूबसूरत हजूर की रात थी, मगर जो भी वाले किसों में रहते थे ना नजर है इसी तरीके से और ज्यादा उसी में बच्चों को चले जाते थे और ज्यादा उनको हकूक करती चली जाती थी, जिस मिसाल देने की बात है कदमों की बात है हम कुछ कह नहीं सकते, कदमों के मुताबिक हम ऐसे कभी नहीं कह सकते इसमें किसी की तोहीन ना जमाए तो हम सब काफिल हो जाए बंदा, बस इतनी तक रहने दो, बस मैंने इस बात इजमाली तौर पर बात किया है कि तमाम दुनिया से हुजूर अलैहिस्सलाम का हुस्न जमाल जो है ना ये अलग दर्जे का है, आगे आप तकाबुल करते हैं यूसुफ के साथ ये बात करें इस मकाम मकाम मेरे से कोई ऐसा लगे निकल जाए मैं काबिल बन जाऊं तो ये एक पैगंबर की समझे ना जी, चाहे सकल दो पैगंबर मेरे उस्ताद हजमत की आज महेंद्र रहमत रहे उनके अपने शहर थे मौलाना मसीह साहब सामान्य हैं जिन्होंने कशफ रहमान तफसीर लिखी है उन्हीं की इमारत लिखी है, वो साथ साथ उनकी इसलाह करते चले जाते थे, वो जब बुखारी शरीफ का खत्म होता था तो उनको बुला लेते थे क्योंकि वाइज बड़ा खत्म था बेहतरीन लोगों के फेह में बात बैठ जानी और अपनी बोली दिली जुबान में बोल प्रकाश नहीं करते थे, उस कारण उनको बुला लिया तो उनको दूसरे कुछ वो तस्वीर दिख रहे थे उस जमाने में, तो उन्होंने फिर कहीं बातों बातों में आ गई बात शायद रसूल मुसा रहता मुसा रहा ने कहा इन मैं अरबी और हजूर पाक ने फरमा इन माह माना अल्लाह मुकदम रखा माना माने वहां मैया पहले का अरबी बाद में कहा इतना अलग उन्होंने कहना था नहीं उस तरह ने फरमा ये छोड़ पहले और कोई बात करो कितनी अखिलात की, हालांकि मैं गाली मेरे कलम और जरिए सारे लिखते हैं مگر اس سال نے اس چیز کو پسند نہیں کروایا. پہلے بدولہ جی تو غریب کر کے جو یہ چھوڑو اس بات کو کیسی بات ہوئی. اس بات سے کہ ہمیں ایسے طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے. بس اجمالی طور پر میں نے کہہ دیا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ حسن جمال میں سب سے بالا تھے. بریلوی کہتے ہیں جب حضور پیدا ہوئے تو لوگوں نے بھائی عاملہ سے پوچھا کہ اللہ نے آپ کو کیا فرمایا. بھائی عاملہ نے فرمایا اللہ نے مجھے نور دیا ہے. پھر کیا ہو گیا, پھر کیا ہو کیا گیا, نور دیا ہے تو ہم کب کہتے ہیں کہ نور نہیں ہے, ہم نور کے انکاری ہیں, نکل ہیں نور ہو لوگ کہتے ہیں میری آنکھوں کا نور. جب خط لکھتے ہیں اپنے بیٹے کو نور چشم لکھتے ہیں یا نہیں لکھتے ہیں, تو اگر بھائی عاملہ نے کہہ دیا نور ہو تو کیا اگر تم نے اس کو عقیدہ بنا لیا ہے نی, جو نہ مانے وہ کیا ہوا, نور چشم تم بھی اپنے بیٹے کو لکھتے ہو. اس وقت کوئی شریعت تھوڑی وارد ہوئی تھی حضرت عاملہ, کیونکہ کوئی شریعت تھوڑی وارد ہوئی تھی, کسی شریعت کی پابند تھی. انہوں نے اگر نور کہہ دیا ہے, ہر باپ ماں باپ اپنے بیٹے کو نور کہہ دیتا ہے, وہ میری آنکھوں کا تارا ہے, یوں بھی کہہ دیتے ہیں میری آنکھوں کا تارا, میری آنکھوں کا نور بھی کہہ دیتے ہیں. کیسے انہوں نے کہہ دیا وہ نور کہنا اور طریقے کا, ہم نور اور طریقے کا کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ نور کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے توحید کے مسئلے کو لوگوں کے آگے برابر کر دیا اور ایسا واضح کیا کہ تمام سب کچھ وہاں ختم کر دیا. نور ہے آپ, نور کی نسبت جب انسان کی طرف کی جاتی ہے, میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے, نور کی نسبت جب انسان کی طرف کی جاتی ہے وہ ہمارے رہبر حاضی اور رہنما کے ہوتے ہیں. نور کی نسبت جب انسان کی طرف کی جاتی ہے اس کے رہبر رہنما اور حاضی یہ معنی ہوتا ہے. چنانچہ یہاں ایک شاعر ہے وہ شعر کہتا ہے ہمارا سہر سب 195 ہمارا سہر سب 195 میں ہے. الم کارا انا نور قومی ہوں انما یبین للظلماء للناس نورها. نور قومی الم کارا انا نور قومی ہوں انما يبين للظلماء للناس نورها. يبين في الظلماء للناس نورها. في الظلماء للناس نورها. ہم دیکھو نا یہ اس زمانے کے شعر ہیں جب قرآن نہیں اترا تھا. اس زمانے کا شعر ہے جس زمانے میں قرآن نہیں اترا تھا. اور وہ شاعر کیا کہہ رہا ہے, الم تارا کیا تجھے اس بات کا علم نہیں, انا نور و قوم ہم قوم کے نور ہیں. اس کا مطلب لکھا ہے کہ نور ہمارا سب دیکھ لو تو آج ہی میں دیکھ رہا ہوں. حضرت مولانا عبدالفقار صاحب نے کیا لکھا, حضرت مولانا ارادری صاحب نے کیا لکھا, نور و قوم یہ آدھی قوم کا رہبا رہبا. ٹھیک ہے, عربی محاورے میں حاضی اور رہنما پر نور بولتے ہیں, جیسے ہمارے سب ایسے بچانے میں ہے الم تارا انا نور قوم انما یبین فی الظلماء للناس نورها. ٹھیک ہے جی. اچھا نمبر دو, صرف نور ہی نور نہیں بلکہ اور بھی سن لو, جامع تحریر سیوطی کی 10 اس میں لکھا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوٹو کال تم لکھتے ہو تو دیر کر دیتے ہو, میں نے تو بڑی منزل پڑی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتبعوا العلماء, علماء کی پیروی کرنا, جو دین کے اہل علم ہیں عالم ہیں ان کی پیروی کرنا. کیوں, فإنهم سرور الدنیا ومصابیح الآخرہ. علماء ہی سے دنیا اور آخرت کی رہنمائی ملتی ہے. یہ مانا نہیں چلا مولوی چلا دوں گی, مولوی نور ہوں, مولوی دیے ہیں, مولوی دیے ہیں جی, تو دیوی نے آگے کھڑا کر سکتے ہیں, دیوی سے مجھے نوازا پڑ گیا ہوں چلا. سمجھ آئی بات کی نہیں سمجھ آئی. ہاں سورج دنیا شادی اللہ کے راج کا کیا من ہے؟ یہی مانا ہے کہ ہادی ہے رہنمائی ان سے ملتی ہے ہم کو، یہی مانا ہے، یہی مانا حضرت کبھی ہے. یہ کہنا کہ وہ انسان ہی نہیں تھے، مجھے بنا گالی دینا ہے. میں تو آپ غلط ہوں اور بندے کا پتوار ہے بندے کا پتوار ٹھیک اور تمہیں کی جانا ہے میں کروں میں کی جانا ہے کیا بندے کا پتوار ایک گالی ہے کہ نہیں تم تو بندے کا نہیں مٹھانا ہے بندے کا تو خود ہی نہیں تو تعریف ہے تو آپ تو ہی نور آپ کا مطلب یہ ہوا کہ بندے کا پتر ہی نہ آ جائے تو یہ تو وہ کچھ ہوا اس طرح کا بندہ جی رگار کرنی ضرور جب توہین کرے ذرا بھی توہین کرے پیغمبر جی کافی ہو گیا تو تم نہیں کہنا سمجھتے کوئی نہ آزادی کی بیان تو میں سر تمہارا جو گان ہے تو میں سر محبوب بھی تمہیں سمجھا دیتا ضرور اس میں ماحول بنے آگے لکھتا ہے مکانی سلوکت والا آگے لکھتا ہے البشیرو حسن الوجہ البشیرو حسن الوجہ بشیر جو ہے نا وہ جب کا چہرہ خوبصورت ہو ہمارے قبول خیر القدیم قطب العلماء والمجتہدین کون سے کوئی کتاب اللہ علیہ وسلم نبی ہے ہاں کون سے کوئی کتاب اللہ جو کتاب اللہ سے تمسک کرے گا جاہل ہونے کی حالت میں تمسک کرے گا یا علم کی حالت میں کرے گا جاہل ہے تو وہ کیا تمسک جب اسے پتہ ہی کچھ نہیں ہے جب کتاب اللہ کو سمجھے گا سنت نبی کو سمجھے گا تو وہ عالم بنے گا کہ نہیں ہے نہیں تو جب عالم بن گیا تو اس کی بات تم نہیں مانو گے اچھا پھر اپنے آپ کو کتاب و سنت معلوم کیا کرو کسی مولوی سے نہ پڑھاتا ہو کیونکہ تو وہ مولوی کی بات مان لے مولوی نے آپ کو سمجھایا آپ بالکل مولوی کی بات مت مانو خود قرآن کا مطالعہ کرو خود حدیث کا مطالعہ کرو جب تو بات ہے مگر انشاءاللہ پھر مطالعہ کرو تو دھور میں گرو گے خود کچھ بھی نہیں ہوتا ہاں بے استاد بے استاد بے ہدایتیں ہاں میرے گانے مارے گئے چھٹواگا چھٹواگا جو مرضی آئے کہتے جاؤ ہر شخص کا فہم جدا ہوتا ہے حضرت جی ہر شخص کا فہم جدا ہوتا ہے آپ نے کچھ سمجھا میں نے کچھ سمجھا اس نے کچھ سمجھا اب پرویزی بھی تو ہے وہ بھی قرآن حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں وہ کچھ سمجھتے ہیں موجودی بھی قرآن حدیث کا مطالعہ کرتا ہے کرتا تھا اس نے کچھ سمجھا ٹھیک ہے ہندو مطالعہ کرتے ہیں ہندوؤں کی ستارک پرکاش میرے پاس موجود ہے کلیات آریہ مسانے میرے پاس موجود ہے انہوں نے قرآن حدیث کا مطالعہ کیا ہے وہ طرح طرح کے قرآن کا اعتراض کرتے ہیں عیسائی مطالعہ کرتے ہیں قرآن و سنت کا انہوں نے اور نہیں سمجھا کچھ یوں سمجھ لے لیا جب تک تو استاد نہ ہو صحیح جانے والا انسان بیٹھ جاتا ہے یہ انہیں لوگ بھی قرآن حدیث کا مطالعہ انہوں نے کیا ہے اور وہ کرتے ہیں ایسی باتیں اور پڑھاتے ہیں پروفیسر ہیں بڑے بڑے یونیورسٹیوں میں وہاں غیر ملکوں میں اور ہمارے مسلمان وہاں جاتے ہیں پڑھنے کے لیے اور ہمارے مسلمان ان سے پڑھ پڑھ کے تو بیرا ہو جاتے ہیں وہ غلط ہو جاتے ہیں بلکہ اسلام کے دائرے سے نکل جاتے ہیں اور وہ یہیں سے پڑھ پڑھ کے آیا اور اس طرح جتنے یہاں سے جاتے ہیں وہ یہ بھجو ہے بھجو ڈاکٹر بھجو جانتے ہو ڈاکٹر بھجو فضل الرحمان کہلاتا ہے اپنے آپ کو بہت بڑا عالم اس کا بیٹا ہے شہاب الدین حضرت شاہ کا مرید تھا اس نے اپنے بیٹوں کو پڑھایا اور بڑی تعلیم کو اوپر کی مرتد ہو گیا مولوی صاحب خود روتے تھے کہتے ہیں مجھے کیا پتا تھا یہ حبشیوں مرتد ہو جائے گا میں اس کو باہر نہ بھیجتا وہ یہودیوں سے سیکھ سیکھ کے آتے ہیں اور وہ سود بھی حلال ہے خنزیر بھی حلال ہے سب کچھ حلال ہے اور وہ اس میں تھا یہ جو مجلس ہو رہی ہے کہ قانون سازی کی اس میں وہ تھا حضرت شاہ صاحب ہم پورے پیچھے تن من دھن سے پیچھے پڑ گئے اس کو نکال کے چھوڑا اس خبیث کو اور اس طریقے سے مولانا شبیر احمد صاحب کون ہے شبیر احمد صاحب یا کون ہے یعنی ان کا بیٹا تھا عمر وہ پرویز کے ساتھ مل گیا اس نے یہ تو کچھ نہیں لکھی پرویز نے اپنے رام کر دیا اس کو اس آدمی کا بھی مسا بھی تھوڑی نام بھی میرا تو نہیں یعنی وہ مطلب بازی ہوئی کہ کیا ہوا پتہ نہیں اور اس کو چھوڑ کر کے پھر فوجی کے ساتھ لگ گیا وہ مل گئی حالانکہ بہت بڑا عالم اور دیوبند عالم مگر ان لوگوں کو الگ کر کے ان کے پاس پیسے کی پیچھے لالچ کے پیچھے یہ حال ہے لوگوں کا. کوئی حدیث نہیں کسی کتاب میں, حدیث کی کسی کتاب میں نہیں. جھوٹ بولتے ہیں ہے نہیں بہت ہے. خانی صاحب نے حوالہ کرتا ہے, خانی صاحب نے کتنی حوالہ رکھتا مغل حوالہ رکھتا, ہاں مغل حوالے نے عبدالرحمن حوالہ رکھتا, حوالہ دار حوالہ عبدالرحمن. 11 جلد چھپ کے آ چکی ہے, جب نہیں چھپی تھی کرمی تھی سید سلیمان نذیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, انہوں نے سیرت النبی سے لکھا, انہوں نے کہا کہ مجھے ساری کتاب عبدالرزاق مکمل نہیں ملی, چند اس کے اجزاء ملے ہیں مگر میں نے اس میں تلاش کیا, یہ حدیث مجھے نہیں ملی, ہو سکتا ہے کہ کسی اور جس میں ہو. انہوں نے اعتماد بیان کیا, ہو سکتا ہے علم تو ہے نہیں اور کسی جس میں ہو تو وہ پتا نہیں. انہوں نے یوں کہہ دیا اب چھپ چکی ہے مطلب. میں نے 11 دنوں میں دیکھی سارے کام چھوڑ گئے, خاص کر کے جہاں جاگر کے حدیث آگے وہاں سے پار کی ہے, پھر اس کو دیکھا کہ خاص کر کے دیکھوں اور بھی دیکھ لیے ہیں جاگر کی روایت جہاں آ جائے خاص طور پہ دیکھ لیں. 11 دنوں میں 11 دن سے دیکھی مجھے وہ حدیث نہیں ملی بالکل. اب رکھیے مدرسے میں جا کے آپ ہی دیکھ لیں, پھر وہاں سے ہمت کریں. پھر میں نے سنا ہے کہ شاہ کوٹ کو ایک مولوی ہے, اس نے بھی اسی طریقے سے میری طرح اس نے بھی کوشش کی ہے کہ میں دیکھوں, شاہ کوٹ میں گزر دی ہے, اس نے بھی مجھے جو علم ہوا جس نے بتایا مجھے, اس نے کہا کہ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ 11 دنوں میں میں نے بڑی کوشش کی ہے مجھے نہیں ملی. اور گزرا والے میں کوئی مولوی ہے, اس گزرا والے مولوی نے جتنے محنت کیا ہے اس نے کہا مجھے نہیں ملی, ہم تین بندے میں ملی نہیں ہمیں. اچھا جب ہم منازع ہوا یہاں سے ہم چک میں تو وہاں تو یہ حدیث پیش کی, میں اشرف شالی اٹھا کر کے اشرف شالی کو ڈالی اسے اٹھا لیا, تو میرے بھائی جیسے وہ ایسے دنیا کا بول بھی بڑا بولوں کو موت مدارے بول بھی کھانی وہ دیکھ رہا ہے اور تمہیں اپنی جو دنیا کا پاس نہیں ہے تمہارا مول بھی دیکھ رہا ہے, اپنا ہم نہیں دیکھ رہے, یہ مول بھی تمہارا ہے اور تم اپنے مول بھی کو نہیں مانتے, وہ بے مان کا وہ کھانا تھا ڈھنگ کا. اچھا اس نے کہا کہ اس میں لکھا ہوا ہے, تو میں نے مولانا رحمانی صاحب کو کہا کہ آپ کہو کہ یہ حدیث کوئی نہیں ملتا, ہے کہا ہے جی ہے جی خیر انہوں نے اور چیزیں اس طرح کئی بیان کی, تو یہ بیان کیا کہ جو کہ ہزار وش میں لکھا ہوا ہے, ہزار وش میں لکھا ہوا ہے کہ حضور پاک جو ہیں یہ والد ہیں, حضرت آدم علیہ السلام جو ان کے بیٹے ہیں, مائی ہوا جو ہیں یہ ان کی بہت لگتی ہے بہت لگتی ہے, اور ان کی اولاد جو ہے وہ ان کے پوتے پڑوتے نواسے نواسے ہیں. کون سی اولاد محسوس ہے دوسری دیر میں کر رہا ہے دوسرے ہے جی مجھے کر دیا نا میرے پاس آپ کو اچھا دونوں مجھے اچھا جب یہ لکھا نہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ تو لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ باپ جو ہے نا باپ ہے وہ بعد میں پیدا ہوا بیٹے سے بیٹا پہلے پیدا ہو گیا, آدم پہلے پیدا ہو گیا تو وہ کوئی ہزار سال بعد بیٹا پیدا ہوا ہزار پیدا ہوا. میں اگر کہہ دوں کہ اشرف شالوی اپنے باپ سے پہلے پیدا ہوا ہے جی اتنی بات کہیں گی تھی شوق والی وہ اس کا جواب دیا وہ ختم ہو گیا وہ شور مچ گیا. میں نے کہا کہ وہ اس کا جواب کہاں جواب تھا شور مچ گیا, ہم نے کہا ہم بیٹھے ہیں یہاں ہم جواب لے کے جائیں گے بس جائیں گے وہاں سے نماز پڑھ جائے گا ہم بیٹھے ہم نے کہا کہ ہم جائیں گے تو کہیں گے بھاگ ہے ہم بیٹھے یہاں پہ تمہیں نماز بھی ہم نے وہیں پڑھی. اس کے بعد جب دیکھا کہ وہ چلے گئے ہیں اس کے بعد پھر ہم نے وہاں سے یہ تو کہتے ہیں کہ یہ ان کو واپڑے بھاگ ہے جس نے وہاں سمجھنے میں کہا تھا انہوں نے تو بھاگ واپڑے بھاگ گئے ہم نے کہا نہیں کرتا اس نے ایک اور جگہ بھی کیا انہوں نے کاغذ بات میں وہاں اس ملازمہ ہوا تو ہاں میں کہا مجھے کہیں گے اٹھو اٹھو اٹھو اٹھو میں نے جی اٹھو میں نے کہا میں نہیں اٹھا میرے مناظر دکھاؤ کہاں ہے میرے مناظر دکھاؤ کہاں ہے اندھیرا کر دیا انہوں نے بالکل اندھیرا کو بتیاں بچا دی. ہاں تو بھائی مار کھائے گا یہاں سے لوگ تو یہ مار جائیں گے. میں نے کہا کہ موت شادی کی ہوگی کہ بیٹھو میرا تو مناظر آؤ پیش کرو کہاں ہے کہاں بھاگ کے مناظر جس وقت سمجھ جانے کی مجھے خالی ہو گئی ہے تب ہم ملتے ہیں. میں نے کہا یوں نہ کہیں کہ یہ بھاگے بھاگ ہے हो रही है। अच्छा जी हाँ इमाम मोहम्मद की नहीं हजरत जी आप हमें तहरीर अल्लाह सुन्नती की वो जो हदीस की किताब है एक जाम कबीर है एक जाम तहरीर है तो उसने तमाम हदीसें जमा की हैं जो कि गैर मौजूद है अपनी तरफ से भी कागज जमा किए मगर उसके बाद फिर इतने इलाकी आया तो मेरे कहा विचार बस मरा किया है कि मैं गैर मौजूद हदीसें लाऊंगा मगर इन जगह में मौजूद हदीसें लाया है और उनका वाली का जवाब है फला है फला है फला जामे सगीर सब हदस जामे सगीर सब हदस है जी एक दो जिनते हैं छोटी छोटी दो जिनते हैं सब हदस उसमें लिखा है काल रसूल का इत्तबियु अल उलमा इन्नहुम सूरज दुनिया व मसाबिहुल आखिरत और कभी कभी ये लफ्ज नूर वाला मदह के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है मदह के तौर पर चुनाची एक शायर कहते हैं सारा अब्दुल्लाह अनमर विलैलतिन मगर सारा अनहा नूर रहा आग जमालुहा नूर और जमा उसका चला गया नमाज में लिखा है अंत नूर समावात व अर्द ए मुनव्वर रहा और हादी आलिहिमा माना हादी का कर गया हादी आलिहिमा है नी वकील अंत मुनज्जम अन कुल्ली आए युकालो फलानो मुनव्वर ए मुनज्जम अन कुल्ली आए ये माना नूर का अगर करो ये और सुभान अल्लाह हर एक से पाक है हम कहते हैं कि हुजूर पाक ने हर किस्म के ऐसे पाक ठीक है इस लिहाज से नूर अगर कहो सुभान अल्लाह सर आपको बस हाँ मुनज्जम अन आए कुल आए बिन युकालो फलानो मुनव्वर ए मुनज्जम अन कुल्ली आए बिन वकील हो इस मुमन है युकालो फलानो नूर बलत फलाना शब्द जो है ना वो शहर का नूर है क्या मतलब होता है मुजयन हो उसको उसकी तस्वीर करने वाला है विगत करने वाला है ये मन हम भावे में बोलते हैं अरब का मुहावरा तुम अरब के मुहावरे से बाहर होकर के बातें करते हो कुरान अरब के मुहावरे में आया है अभी चले अच्छा चलो अब आगे चले बधेरा हो गया वह हाल मैंने ये सब कुछ लिख रखा है अगर तुमने लिखना होना जी तो ये हो चुका है वैसे किताब मुबीन यादी भी हिल्ला ही आया हुआ है ना इस ईदी मालूम होता है कि वह ईदी है नूर व किताब मुबीन एक ही चीज है नहीं तो भी हिमल्ला कहें तो कहें कि जी कुल वाहिद मुराद है बतावे काली ने कहने में तो बतेरे जो भी जाती है बातें है जी जो कुल वाहिद मिन हुमा यूं कह दिया है जी क्या है तो हम कहते हैं कि अगर नूर ही है अब वो यह है कि बिल्कुल वाहिद ने एक मजाक हमने दिया अगर मजाक किया ना अगर मजाक को इजाज मजाक में हलत हो गया मजाक से हकीकत रहने पर चलती कि मजाक नहीं होता अब हम अगर आपका ये करते हैं और फिर रात को किसी भी आपको मैंने कुरान में से बता दिया है अरे मजाक रात को कहा जाती किताब कुरान होगी स्वास्थ्य से कहा जाती कुरान में किताबें होगी अगर तस्वीरी है नूर और किताब जाएंगे और जो दूसरा माना है नहीं वो मोहम्मद वाला माना हम उसके मुनकर नहीं इस्लाम वाला माना हम उसके मुनकर नहीं मगर तुम्हारा इस्तदलाल गलत हो गया क्यों इलाजाज एहतमाल बकल इस्तदलाल है कि ना दलील नहीं पकड़ सकते यहां से दलील नहीं बदल दलील को पेश करो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर है इसके लिए दलील अगर तुम पेश करते ये नहीं बन सकती रही क्योंकि इसमें एहतमाल है नूर से हुजूर भी बराबर हो सकते हैं नूर से कुरान भी मुराद हो सकता है नूर से इस्लाम भी मुराद हो सकता है तीनों एतवार है ना मेरा अजाल एतवार पत्र से जा आप दलील नहीं पेश कर दलील के लिए कोई और कुरान की आज पेश यादी भिल्ला जिसके आकाम साफ सुरी हैं जिसके जरिए अल्लाह उन लोगों को जो उसकी रजा के ताबे हैं सलामती की राह बताता है वही जो मेरा जुलमात नूर और अपनी तौफीक से इज़्ज़नी ही अपनी तौहीद से अपने हुक्म से अपने फजलो करम से उनको कुफर की तारीकियों से निकाल कर ईमान की रोशनी की तरफ ले आता है वहदी मिलासिरात मुस्तकीम और उन्हें राह रास्त पर पहुंचा देता है वो अब वो तौहीद के अहम मसाइल जो तौरात इंजील में मौजूद थे वो तक तो तुमने छुपा दिए और ईसा अलैहिस्सलाम के बारे उलूहियत के कायल हो गए ہم نے کیسے واضح چیزیں بیان کی اور پھر تم نے وہ چیزیں چھپا دی اور تم عیسیٰ علیہ السلام کے الوہیت کے بلکہ مریم کے اور روح القدس کی الوہیت کے بھی تم قائل ہو گئے. ان کے متعلق میرے سے سن لو فتویٰ, فتویٰ ٹھوک کے دیا خدا نے, خدا نے قسم بھی ساتھ کھائی اپنی ذات کی بریائی کی. نقل قبل قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم, میں حلبل کہتا ہوں کہ پکے کامل ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ سب کا متصرف اور کارساز صرف مسیح عیسیٰ ابن مریم ہی ہے, پکے کامل ہیں بے ایمان. آپ ان سے فرما دیں فمن یملک من اللہ شیئا ان اراد ان یهلک المسیح ابن مریم و امہ ومن فی الارض جمیعا, اگر اللہ تعالی ہلاک کرنا چاہتا عیسیٰ ابن مریم کو اس کی ماں کے ساتھ ساتھ, وہ امہ جو ہے نا یہ مبہول معاہ ہوا ہے, اگر اللہ تعالی ارادہ کرتا اس کی ماں کے ساتھ ساتھ ہی حضرت عیسیٰ کو بھی ہلاک کر دیتا, ماں تو ہلاک ہو گئی ہے, فوت ہو گئی, ٹھیک ہے نا, ماں تو فوت ہو گئی ہے, ان کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ساتھ ساتھ فوت کر دیتا, یہ اسی دور میں فوت ہو گئے ہوتے اگر یہ اللہ تعالیٰ چاہتا. وہ من مل الارض اور جتنی بھی اس روئے زمین پر ہیں سب کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر دیتا تو پھر کسی کا بس کھا ہے جی. عیسیٰ آگے کہتے ہیں کہ میں نہیں مرتا, مرنے کیسے میں نہیں مرتی, من مل الارض کہتے ہم نہیں مرتے, کسی کا کیا بس تھا. اللہ تعالیٰ اگر ہلاک کرنا چاہتا یوں مانا کرو, اگر اللہ تعالیٰ ہلاک کرنا چاہتا عیسیٰ ابن مریم کو اس کی ماں کے ساتھ بلکہ ان تمام ان لوگوں کو جو زمین میں ہیں سارے کے سارے, تو یہ بتاؤ میں یملک من اللہ شیا, وہ کون ہے جو خدا کو اس کے اس ارادے سے ذرا بھی روک سکتا ہے؟ مانا سمجھ گئے ہو, لوگ اعتراض کریں گے یہ عیسائی ہے, یہ جو مسیحی ہے یہ مسیحی کہتے ہیں, تو یہ امت مر گئی اس کی تو ادھر مر گیا ہے نا, تو مانا نہیں نہ سمجھے تو یہ واہ جو ہے یہ مغول ماں, یہ واہ میت کیا ہے مغول باہو ہے سمجھے نا, اس کا مطلب یوں کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام کو اگر ماں کے ساتھ ہی خدا تعالیٰ ہلاک کر دیا ہوتا اللہ نے, اگر یہ چاہتا اللہ تعالیٰ ہلاک کر دیا تو روکنے والا, مگر اللہ تعالیٰ نے اس کی ماں کو تو مار دیا عیسیٰ علیہ السلام کو کر لے گیا, پھر کسی وقت اس کو بھی مار دے گا, یہ سب اس کے قبضے میں ہے, اس کے تصرف میں ہے, عیسیٰ کا اپنا کوئی تصرف نہیں, نہ عیسیٰ کی ماں کا کوئی تصرف ہے, عیسیٰ کی ماں کا تصرف ہوتا ہے نہیں وہ ہلاک نہ ہوتی ہے, عیسیٰ کے خود اپنے عیسیٰ کا تو وہ مرتا نہیں, کیا کیا لے بھلا جس حضور پاک نے فرمایا کیا کیا لے بھلا نجرانیوں کے سامنے, وہ نجران کے سامنے کہا تھا کہ عیسیٰ جو ہے نا اللہ جو ہے وہ حی اللہ یہ وہ زندہ ہے اس نے نہیں مرنا, تو ہم عیسیٰ کیا کیا لے بھلا ان پر بنا آئے گی, حضرت نے بھی خود فرمایا آئے گی, ابھی تک نہیں آئے گی, ایک وقت آئے گا جب فوت ہو جائیں گے. ہاں وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما, کوئی نہیں اس کے آگے کسی کا کیا اختیار چل سکتا ہے جبکہ آسمان اور زمین اور ان کے درمیان والی سب چیزوں پر اللہ ہی کا راج ہے, اسی کی کارسازی ہے, یخلق ما یشاء وہی ہے کہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے, واللہ ولا کل شیء قدیر, اللہ ہی ایک ایسی ذات ہے جو ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے, وہ عیسیٰ کو بھی بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے خود مختار جو وجہ سے چاہے کرے, اور ان یہود نصارا یہ دعویٰ کرتے ہیں نحن ابناء اللہ و احباؤہ, ہم ہیں اللہ کے بیٹے یعنی اس کے چہتے, اس کے بیٹے یعنی اس کے چہتے, و احباؤہ تو سیدھی ہے, یہ مطلب نہیں کہ خدا ہمارا باپ اور جو ہے نا کوئی بیوی بھی ہے ہوا ہماری ماں ہے اور خدا باپ ہے یوں کر کے ہو, یہ بات نہیں, اللہ کے بیٹے یعنی اس کے چہتے چاہنے والے یعنی محبوب محبوب. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ان سے اتنا تو پوچھ, فلم یعذبکم بذنوبکم, تم اگر خدا کے بیٹے اور چہتے ہو تو پھر تمہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے وقتاً فوقتاً تمہیں سزا کیوں دیتا رہتا ہے؟ چہتوں کو بھی اس طرح سزا ملتی ہے؟ نہیں تمہارا یہ دعویٰ بالکل غلط ہے. جی کون سی بل انتم بشر ممن خلق, بلکہ تم اللہ کے بیٹے چہتے نہیں ہو بلکہ خدا نے جو اور بشر پیدا کیے ہیں نا انہی میں سے تم بشر ہو. آگے فرمایا وہی جسے چاہتا ہے اسے بڑھتا ہے, جسے چاہتا ہے عذاب کرتا ہے. کیوں؟ للہ ملک السماوات والارض, تمام آسمان زمین کی درمیان میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب پر اللہ ہی کا تصرف اور اسی کا راج ہے. بالآخر الیہ المصیر, اس جہان سے نکل کر پھر بھی سب نے اسی کی طرف لوٹنا ہے, نہ کسی نبی کی طرف, نہ ولی کی طرف, نہ فرشتے کی طرف, نہ دیوتا کی طرف. جیسے کہ عیسائی کہتے ہیں کہ حساب کتاب عیسیٰ علیہ السلام لیں گے ہم سے, یہ غلط ہے. الیہ المصیر ان کی تنزیل ہو گئی. ان کے آبا و اجداد یعقوب اسحاق ابراہیم انہیں عذاب الہی کی گرفتاری سے بچائیں گے. نصارہ کا عقیدہ ابن اللہ مسیح کے دربار میں پیش ہوں گے. ہمارے زمانے میں جاہل پیر زادوں کا ہیں جی نسبت کرنا کہ ہم فلاں کے بیٹے ہیں جی اس گھمنڈ میں پڑے ہوئے ہیں. خدا تعالیٰ کو ہمارے ساتھ ایک گنا ذاتی خصوصی نسبت ہے, گنا اسے قدر نہیں ہو سکتی. وہ ہیں ہم جیسی ہوں, ہماری نسبت, ہمارا جوڑ ہماری نہ سمجھی جاتی ہے, فلاں بزرگ تک جاتی ہے, وہ ہمیں جنت میں لے جائیں گے. بس سیدھی بات ہے. اللہ اکبر. اچھا جی, اب پھر اللہ تعالیٰ جل جلالہ من والو خطاب فرماتے ہیں اہل کتاب کو. ہاں جی اہل کتاب کو دوبارہ خطاب ہے. بنیاد کی وجہ سے توحید پھر دے رہے ہیں دعوت محمدیہ کی. دعوت محمدیہ کی پھر ترغیب ہے تاکہ حجت کام ہو جائے تو یہ کوئی باقی نہ رہے. یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جاءکم بشیر ونذیر واللہ علی کل شیء قدیر. اے اہل کتاب, تم کو غنیمت جاننا چاہیے تھا کہ تمہارے پاس ہمارا ایک خاص الخاص رسول آیا ہے جو تمہیں ہمارے احکام کھول کھول کر بتاتا ہے, اور آیا بھی ایسے وقت میں آئے حلا فترۃ من الرسل جبکہ رسولوں کا آنا ایک عرصہ سے بند تھا. رسولوں کا آنا بند تھا, فترۃ ٹوٹ گیا تھا, سلسلہ نبوت کا ٹوٹ گیا تھا. تمہارے سامنے کیا رسول کوئی نہیں آتا, 600 سال کے بعد آیا رسول. ہاں ٹوٹنے کے یوں کہہ لو نا بند تھا, ایک عرصہ سے رسولوں کا آنا بند تھا. ناگا ہو رہا تھا, ڈپٹی صاحب نے ترجمہ کیا ہے, ناگا ہو رہا تھا. ڈپٹی نذیر احمد نے ترجمہ کیا, ناگا ہو رہا تھا رسولوں کا آنا, ناگا ہو رہا تھا. ہاں ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر, تاکہ کہیں تم یوں نہ کہو کہ ہمارے پاس تو نہ کوئی بشارت دینے والا آیا, نہ کوئی تنبیہ کرنے والا آیا. او غنیمت سمجھو, فقد جاءکم بشیر ونذیر, اب تو واقعی تمہارے پاس بشارت دینے والا, تنبیہ کرنے والا آ گیا ہے, اور اس عذر کی بھی کوئی گنجائش نہیں رہی اب تو. واللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر چیز پر قادر ہے. من جملہ ان کے رسول بھیجنے پر بھی خدا قادر ہے, لہذا یہ رسول بھیجا. اب آؤ توحید کے قائل ہو جاؤ, پیغمبر آ گیا ہے تمہیں توحید بتا رہا ہے, توحید کے قائل ہو جاؤ اور مشرکوں کے ساتھ جہاد کرو. جو نہیں مانتا ضد کرتا ہے, روڑے اٹکاتا ہے, مسلمانوں کو تنگ کرتا ہے, اس کے ساتھ جہاد کرو. چپ کے مت بیٹھو, چپ کے رہنے کا وقت نہیں ہے. ہاں توحید کے قائل ہو جاؤ, غنیمت سمجھو رسول کو, رسول کے تحت ہو کر کے مشرکوں کے ساتھ جہاد کرو. اب چپ کے بیٹھنے کا وقت نہیں ہے, چپ کے بیٹھے رہنے سے نقصان ہوگا تمہیں. اب اگر چپ کے بیٹھے رہوگے نقصان پاؤ گے. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم چپ کی بیٹھی رہی, نقصان کھایا اس نے. آدم علیہ السلام کے دو بیٹے, ان میں سے حابیل چپ کا بیٹھا رہا, قابیل سے مار کھا گیا. چپ کے بیٹھنے کا وقت نہیں. چنانچہ ہم جنہیں مجھے دو پیش کر رہے ہیں, توحید کے قائل ہو جاؤ پکے اور کافروں کے ساتھ جہاد کرو حضور کی تحتی میں. چپ کے مت بیٹھو, چپ کے بیٹھو گے نقصان اٹھاؤ گے. چنانچہ دیکھو نمونہ نمبر ایک چپ کے بیٹھے رہنے والوں کا. ویل کال ابو صالح قومی یا قومی تم نے احمد اللہ علیہ کم یہ جالم ہی کم انبیاء و جالکم ملوکم و آتاکم مالم یوتی آدم من العالمین یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا تصدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى ان يا قوم جبارين وانا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فان يخرجوا منها فانا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموا فانكم غالبون وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون. قال رب اني لا املك الا نفسي واخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فالله محرمه عليهم 40 سنه يتيمون من الارض فلا تاس على القوم الفاسقين. تاکہ احسانات یاد کرو جو اس نے تم پر کیے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو کہا تھا اے قوم اللہ کے احسان یاد کرو جو اللہ نے تم پر کیے ہیں, کیونکہ جعلکم انبیاء اس نے تم میں بہت سے نبی پیدا کیے. وجعلکم ملوکاً تم کو حکمران بنایا. وآتاکم ما لم یؤت احد من العالمین تم کو کچھ چیزیں ایسی بھی عطا فرمائیں جو اقوام عالم میں سے کسی کو عطا نہیں فرمائیں. تمہاری شان بہت بلند بنا پالا پلانے کی, تمہاری خاطر سمندر ہم نے خشک کر دیا. کسی کے لیے کیا ہم نے؟ تمہاری خاطر بادل جو ہے نا بادل اوپر پھرتے رہے تمہاری تاکہ تمہیں چوب نہ لگے. من سروا اتارا پتھر کو مارو ڈنڈا او چشمے بارہ چشمے نے کرا. کسی کے ساتھ ایسا کیا ہم نے؟ ایسے ایسے کام ہم نے تمہارے ساتھ کیے دنیا جہاں میں کسی کے ساتھ ہم نے نہیں کیے. کچھ تو خیال کرو اس واسطے کر کے میری نعمتوں کا خیال رکھتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کو کہتا ہے خدا تعالیٰ ان کو سمجھاؤ. موسیٰ علیہ السلام نے پھر سمجھایا, فرمانے لگے اے قوم خدا کے بڑے انعامات تمہارے اوپر ہیں, اس واسطے ایسا کرو ادخلوا الارض المقدسة اب جو زمین مقدس ہے مقدس ہے زمین اس میں داخل ہو جاؤ. وہاں تو امالکہ کی بادشاہی ہے وہاں کیسے داخل ہوں؟ بھائی خدا نے تمہارے لیے لکھ رکھی ہے وہ, ہاں اللہ نے تمہارے حصے میں لکھ دیا ہے مقدس. ہاں راتر تدو اللہ دوبارے کو پیر دکھا کر واپس مت ہو جانا یا اپنے پچھلے دینوں پر نہ لوٹ جانا. دونوں مانے آ گئے, پچھلے دین پر غلط مرک پر نہ ہو جانا. حسن قریب و خاص شریف ورنہ سخت نقصان میں پڑ جاؤ گے. موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بڑا سمجھایا. انہوں نے آگے کیا جواب دیا کہ ولدا دیتے انہیں؟ انہوں نے آگے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ ان فیھا قوما جبارین اس ملک میں تو بڑے زوراور لوگ ہیں, اتنی طاقت ہماری نہیں کہ ہم ان کے ساتھ لڑ سکیں. وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا ہم تو قطعاً وہاں قدم بھی نہیں رکھیں گے. حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا یہاں تک کہ لوگ وہاں سے خود نہ نکلیں. جب آپ نکلیں پھر ہم سوار ہیں. فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا جب وہ نکل جائیں گے نا وہاں سے فَإِنَّا دَاخِلُونَ پھر ہم ضرور داخل ہو جائیں گے. وہاں دو بندے تھے بڑے نیک. کال رجلان ایک کا نام یوشا لکھتے ہیں اور ایک کا نام کالب لکھتے ہیں. اور کالب یہ محسرین ہی لکھتے ہیں, خدا نے تو کوئی نام بتایا. دو بندے تھے بڑے نیک کالب کالب کا شیالا کلب والا پھر والے بڑھانا ہے کالب. اس پر دو شخص بولے من الذین یخافون انعم اللہ علیہما جو اللہ سے ڈر رکھنے والوں میں سے تھے جن پر اللہ نے انعام فرمایا تھا. کون سا انعام؟ ربط قلب والا, دل مضبوط خدا نے ان کا کر دیا. ربط قلب والا مخصوص انعام خدا نے ان پر دیا, ان کے دل خدا نے مضبوط کیے تھے. باقی تو ترک گئے, باقی ترک گئے, اور ان دونوں کا دل اللہ نے مضبوط کر دیا. یہ انعام خدا ان دیا ہے ربط قلب. انہوں نے کہا خود خود والے ہیں ملبا, تم ان لوگوں پر چڑھائی کر کے شہر کے دروازے میں گھس تو جاؤ, ذرا کرو تو صحیح, کوئی ہمت کر لو. فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ, پھر جب تم دروازے میں گھس جاؤ گے نا, یقین تم ان پر غالب ہو جاؤ گے. اتنا یعنی ان کا اعتماد تھا. وَعَلَى مَتَوَكَّلُونَ, ان کو تم مومن, اگر تم ایماندار ہو تو اللہ پر بھروسہ رکھو نا, کیوں ڈرتے گھبراتے ہو؟ پھر بھی قوم موسیٰ جو ہے نا ایسے کہ ٹھیک بنی نا, کہنے لگی یا موسیٰ بھائی انا ندخل ابدا, ہمیں معاف کر, ہم تو ہر چیز کبھی بھی وہاں داخل نہیں ہوں گے. ماں دامو ہی آ, جب تک وہ لوگ وہاں ہیں جو اتنا شوق ہے تجھے لڑنے کا, پھر اب انت و ربو کا, تو اور تیرا پروردگار دونوں جاؤ, تم جا کے لڑو. انا ہاں کال ہاں تو یہ بیٹھے یہ سن کر آخر کار موسیٰ علیہ السلام کا دل سچی بات ہے, بڑا صدمہ ہوا ہے ان کو, بڑے پلیز لوگ ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے مجبور ہو کر ہم سے عرض کی, خدا فرماتے ہیں ہم سے عرض کی, رب اے میرے رب, میں اپنی ذات خاص اور اپنے بھائی ہارون کے سوا اور کسی پر اختیار نہیں رکھتا, میرا کوئی بس نہیں چل رہا, میں اب بے بس ہو گیا. یا بین القوم الفاسقین, آپ ہی فیصلہ فرمائیں ہمارے اور بے حکمی قوم کے درمیان, جان جھوٹے کہیں اس وجہ سے. چنانچہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی گزارش سن لی اور یہ ہم نے فرمایا, قال اللہ نے فرمایا, فإنها محرمة علیہم اربعین سنہ, اگر یہی نافرمانی پر ڈٹے ہوئے ہیں نا, اگر یہی نافرمانی, اب حرام ہے جہاں سے نکلو سب ہٹا, اب یہاں سے نکلو, اب یہی ہو, اب یہ اسی زمین کے حصے میں سر مارتے پھرے, یتی ہو نہ بلا. اے موسیٰ میرے پیغمبر, ناکاں جاو القوم الفاسقین, اب تم اس میں ہمارے قوم کے حال پر کچھ افسوس نہ کرو. دیکھ لو میں یہاں سے پیچھے ہٹ کر چھپ کے بیٹھنے والوں کا انجام دیکھ لو نا, خدا نے ان پر کیسے لگا دیا جان, خبردار ہم نے جان, یہ واقع نمونے کے طور پر ہم نے بیان کیا ہے. اب دوسرا واقعہ آپ کو سناتے ہیں بطور نمونے کے, یعنی سرگردان بھی پڑے سرگردان, اب دوسرا واقعہ بھی بطور نمونے کے ان اہل کتاب کو پڑھ کے سناؤ, یعنی بتلو علیہم پڑھ کے سناؤ. نبا ابن آدم بالحق, آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ, بالحق صحیح صحیح حق حق صحیح طور پر پڑھ کے سناؤ. ان کا واقعہ کیا ہے؟ وہ واقعہ یہ ہے کہ قربا قربان, ان میں سے ہر ایک نے اللہ کے لیے کچھ نیاز پیش کی, نیاز چڑھائی. ایک نے بکرا چڑھایا حابیل نے, اور دوسرے نے کچھ اناج وغیرہ لایا, نیاز چڑھائی خدا کی, جس کی قبول ہو گئی اس کی بات مانی جائے گی. تو قدرت خدا کی تو کبیر امیر احد ہما, ان میں سے ایک کی نیاز مقبول ہو گئی, پتہ نہیں چل سکا وہ حابیل کے قابو ہی رہے. استاد نے فرمایا حابیل ہے بے سے بنا رہے ہے بت اللہ, حابیل کے میں حابیل میں اللہ ہے بت اللہ, یہ گیا تم کا نام. انہوں نے اپنی جان بھی ہیبا کر دی, قابیل یعنی سامنے آنے والا اور قتل بھی قتل کے اندر کافی یاد رکھتی ہے تو نشان بچپن سے بس کو یاد ہے تو خود میرا میرا آج ایما ان میں سے ایک کی نیاز مقبول ہو گئی یعنی حابیل کی ولم یہ تکبر میرا آخر دوسری کی نیاز قبول نہیں ہوئی یعنی قابیل کی اس پر تو اس کو غصہ آیا کہ میری کیوں نہیں قبول ہوئی غصہ کسی پر اور اتارنا کسی پر غصہ کسی پر اتارنا کسی پر غصہ تو خدا پر ہونا تھا تو نے یعنی خدا نے میری کیوں نہیں قبول کی وہ خدا تو نے میری کیوں نہیں قبول کی تھوڑی بڑی بے انصافی کی ہے بھلے یاد ملا کافر بن خبیسا وہ کہنے لگا خدا پر تو غصہ ہو نہیں سکتا ہے نہیں اور پھر کمزوروں پر ہی چلے تو کہنے لگا لاکھ تلندا کا میں ضرور تجھ کو قتل کروں گا تیری قربانی کیوں قبول ہوئی اس کا کیا بھائی اس نے جواب دیا جواب میں لاکھ تلندا کے جواب میں بھائی میرا اس میں کیا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ جس کی چاہے قبول کرے انما یتقبل اللہ من المتقین اللہ ہی کا کام ہے جو پرہیزگاروں ہی کی نیازیں قبول کرتا ہے تو بھی پرہیزگار بن جاتا تیری بھی قبول ہو جاتی میرے اس میں کیا قصور ہے خیر لئن بسطت الی یدک لتقتلنی اگر تو اپنا ہاتھ میری طرف بڑھائے گا میرے قتل کرنے کے ارادے سے بھائی میری تو توبہ میں تو نہیں قتل کروں میں تو اپنا ہاتھ بھی نہیں اٹھاؤں گا ماں باسطین جلدی ادھر کر تب بھی میں اپنا ہاتھ تیری طرف اس لیے نہیں بڑھاؤں گا کہ میں تجھے قتل کروں میں تمہیں چپ کر لے باہر لگا جیسے کہ لکھا ہوا ہے آج کے انجیل میں کہ اگر کوئی شخص تجھے ایک ریپٹ لگائے ایک رخسار پر عربی میں بھی لکھا ہوا ہے فارسی میں لکھا ہوا ہے مگر الفاظ عبارتیں بدلی گئی ہیں مفہوم ایک ہی ہے کس کے بارے ہاں وہ مسئلہ وہ بات واقع ہوا ہے مگر واقع خدا نے تو نہیں بیان کیا اس بات سے کہ ہم وہ کیا بیان کریں واقع اسی طرح کا ہے کہ بہن بھائی اکٹھے پیدا ہوتے تھے وہ جو قابیل کی بہن تھی جس کے ساتھ پیدا ہوئی تھی وہ بڑی خوبصورت تھی اور وہ جو حابیل کی تھی وہ ویسے ہوگی تو قاعدہ یہ تھا کہ جو اکٹھی بہن پیدا ہو اس کے ساتھ نکاح جائز نہیں دوسری کی بہن کے ساتھ نکاح جائز تھا اب قابیل کے پاس وہ حابیل کی بہن آتی حابیل کے پاس قابیل کی بہن آتی تو اس نے کہا میں نہیں اس بات کو پسند کرتا میری اپنی بہن میرے پاس ہی رہے گی میں اس کو اپنے گھر میں گھر بساؤں گا اس پر حضرت علیہ السلام کی حکم ہوا گیا دیکھ لو قربانی کر کے جس کی قبول ہوگی ٹھیک ہے اس کا کہنا میں اس قسم کی بات ہے وہ ہے اس کا شان حضور کے ساتھ اس مت کو ہوں کہ سمجھنے کا کوئی تعلق نہیں ہے شان حضور کے ساتھ اس مضمون کی قرآن کی آیت کے مضمون سے سمجھنے کا کوئی تعلق ساتھ نہیں اس بات سے ہمارے استاد نے بیان کر لیے تھی ہمیں یہ ہے کہ چپ کے مت بیٹھو یاد کرو رسول کے ساتھ ہو کر کے وہ دیکھو قوم موسیٰ کی چپ کی بیٹھی رہی برباد ہوئی اس طرح حابیل چپ کا بیٹھا رہا مارا گیا اس طریقے سے تم چپ کے مت بیٹھو ورنہ مارا جاؤ گے مسئلہ تمہیں کوئی صاف ہے وہی اس واسطے کر کے جب صاف ہوتا معلوم ہوتا ہے شان حضور کے معلوم کرنے کے بغیر کیا لوگوں کے سلام خاتمہ کی تیار کر لیں گے خاف اللہ رب العالمین کیونکہ میں یقینا تمام عالم کے پروردگار یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں میں یہ چاہتا ہوں کہ زیادتی ہو تو تیری طرف سے ہو اور تو میرا اور اپنا دونوں کا گناہ اکٹھا کر کے گناہ کا بوجھ اپنے سر پر اٹھائے یعنی میرے سے جو غلطی ہوئی ہیں وہ بھی تیری پر آ جائیں گے اور تم نے یہ جو قصور کیا یہ بھی تیری پر ہی آئے گا اگر مجھے بنے کا جنم میں جائے گا میں تو نہیں کرتا ہاں تو پورے مہینے صاحب نے آپ کو گوشتی ہو جائے گا بازار کا جگہ گاڑی یہ دوست نہیں ہونا صحیح بدلا ڈالنے کا ہے اس نے آپ نے یہ باتیں نہیں کی ہوئی ابھی میں وہ نہ رہا تھا ابھی مگر کو تو نہیں بنایا تو حد میں ہم کو کچرا دیں گے تو کھاتا رہوں گا پاس نہیں اس پر بھی ظالم کو ترس نہ آیا. آخرکار اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قدر پر ابھارا, سمادہ کر دیا. چنانچہ یہی وجہ ہوئی کہ قتل اس نے اسے قتل کر ہی ڈالا. آج وہ ہم لوگ ساتھ نہیں ہو گیا, میں کہتے ہیں چکر نقصان اٹھانے والے مجھے قتل ہوا کے ہوں, انہیں امادہ کر دیا اس کو. اب وہ لیے یہ بولتا ہے لاج ہے, یہ تو سکتا ہے نہ بھگتا ہے نہ اٹھتا ہے, نہ ساتھ کو کر دوں گا, یہ بھی کر دوں گا, یہ کیا ہوتا قتل ہو گیا. ابھی ایک جگہ ٹکا ہے اب اس بات کو کس طرح چھپاؤں؟ تب اللہ نے ایک کلا بھیجا جو اسے دکھانے کے لیے زمین کو کھودنے لگا. میں یہی ہوں بات کو اسے دکھائے اور اسے یہ بتائے کلا کہ کیسے جو آئی سوا چاہیے, وہ اپنے بھائی کی بات کو کس طرح چھپائے. بالا یہ ہاتھ دیکھ کر کے کلے کو زمین کو ریت سے دیکھ کر کے بول اٹھا, یا وہ رہتا ہائے سامت میری امال کی سمت, ہائے ہم کو میرے حال پر آج پہلے پہلے مجھے حاضر بولا دو تم سو ہو کر کے میں کبھی ہی جیسا ہوشیار نہ ہو سکا, حاضر ہو گیا میں اس بات سے. اتنی لیاقت میرے اندر نہیں, اچھا مجھے ڈال دو جا رہے تھے, اس قابل بھی نہ ہو سکا کہ کبھی بھی جیسے میں ہوتا ہوں کیا ہو, جو میں اپنے بھائی کی لاش کو چھپا سکتا. اگر اسلحہ من النادمین, وہ اپنے کیے سے بہت ہی بے شمار ہوا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واتقوا إلى وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض من خير لما أهل يرتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عليم حكيم. ومن باع بعضهم يرزعن إن الله يتوب عليه إن الله رسول رحيم. ألم تر أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. پہلے تو آج مسئلہ بتانے کے بعد یاد کرو, نہ خود مقتول بنو نہ مسلمانوں کو قتل ہونے دو, چپ کے مت بیٹھو نقصان اٹھاؤ گے. نہ خود مقتول بنو نہ مسلمانوں کو قتل ہونے دو. اب من اجل ذلک, خاموش بیٹھنے کی وجہ سے, من اجل ذلک خاموش بیٹھنے کی وجہ سے کذبنا قتال علی بنی اسرائیل, بنی اسرائیل پر قصاص اور جہاد فرض کیا تھا. ان جیسے واقعات کی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر قصاص اور جہاد فرض کیا تھا. قصاص کو تو حکم یوں دیا, اب قصاص کا حکم, قصاص کا حکم ہم نے یوں دیا تھا. ہم نے من قتل نفس سب لگایا گھر سے اور حضرت جہاد مکلم آتا چلنا بھی جو جب کسی انسان کو بغیر کسی انسانی خون کے یا بغیر ملک میں فساد برپاس کرنے کے یہی قتل کر ڈالے تو اس کی نسبت ایسا سمجھا جائے گا ان نماز سے قلم نازل نہیں گیا گویا اس نے تمام آدمیوں کو مار ڈالا. یعنی ایک آدمی کو بے وجہ قتل کرنے سے کتنا بڑا گناہ ہے. بنی اسرائیل کا قصاص اور جہاد فرض کیا تھا. قصاص کا حکم یہ ہے کہ جو شخص کسی انسان کو بغیر کسی انسانی خون کے یا بغیر ملک میں فساد برپا کرنے کے قتل کر ڈالے اس کی نسبت یوں سمجھا جائے گا کہ اس نے تمام آدمیوں کو مار ڈالا. ایک آدمی کو بے وجہ قتل کرنے سے کتنا بڑا گناہ ہے. اور یہ کوئی ایک جان کو زندہ رکھے ان کسی کوئی مارنے لگا اور یہ بھی چھڑا لے زندہ رکھے میں نے قتل نہ کرنے دے نہ قتل کرے نہ قتل کرنے دے تو گویا اس نے تمام آدمیوں کو زندہ رکھا جن اسے اتنا بڑا سوال ملے گا. جنا ہم عرضیہ کہتے ہیں ان لوگوں کے پاس ہمارے پیغمبر صاف صاف احکام اور موجودات لے کر آ چکے تھے مگر پھر بھی واقع یہ ہے ان میں تفریح من حماد ازال قبل ارض نظر ہو ان بنو اسرائیل میں سے بہت سی تعداد اس کے بعد ہی ملک کے اندر زیادتیاں کرتے پھرتے رہے. یہ نہیں کیا کہ پیغمبر جو کہہ رہے ہیں مان لی جائے اس کی بات پھر بھی شرارتیں کرتے رہے جاتے مانتے رہے چور نہ کرتے رہے. ڈاکٹر مارنا ان کا کام, چوریاں کرنا ان کا کام, قتل کرنا ان کا کام, ہمروں کا قتل کرنا ان کا کام, تفریح کرنا ان لوگوں کا کام. کیا یہ لوگ اتنا نہیں جانتے کہ ان نماز جزاؤ لگی جو ہار کو مل رہا والے سورے ہوئے سونے سورے بسانے ہوئے قتل ہوئے سلم. جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول سے لڑتے ہیں یعنی ان کے کام کی مخالفت کرتے ہیں بات ساتھ میں اللہ اور اللہ کے رسول سے لڑنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے احکام کی مخالفت کرتے ہیں بات بات میں فساد پھیلانے کے غلط سے ملک کو دوڑتے پھرتے ہیں کبھی اس کو قتل کر کبھی اس کو قتل کر کبھی یہاں سے مال لوٹ کبھی وہاں سے مال لوٹ جھوٹ مال کیوں کر رکھی ہے قتل والے کیوں کر رکھی ہے ان کو یہ پتہ نہیں ہے جن کی سزا کو یہ ہے ان کو قتل جھوٹ جھوٹ کر انہیں قتل کیا جا رہا ہے. اگر انہوں نے صرف مال لوٹا ہے تو پھر سوئی پر چڑھایا جا رہا ہے ان کو مال لوٹا ہے اور بندے مارے ہیں مال لوٹا ہے بندوں میں مارے ہیں سوئی پر چڑھایا جائے مسلم اور اکثر ہے دن بار کے ان کے خلاف یا ان میں جہاں ایک ایک طرف کا ہاتھ دوسرے طرف کا پاؤں کاٹ دیا جائے اگر انہوں نے صرف مال لوٹا ہے قتل نہیں کیا یا پھر یوں لون مل آ ان کو دیش نکالا دیا جائے شہر سے نکالا جائے صرف دھمکایا ہے نہ مال لوٹا ہے اور نہ ان کو قتل کیا ہے تو دیش کا تو یوں دونوں کرا دیش نکالا دیا جائے اور یہ جو ہے نا وہ نظر بند کیا جائے یہ جیل میں داخل کرنا بھی اسی صورت میں داخل ہو جائے گا یہ سزا ان کے لیے دنیا میں سب کو سوائی ہے. آخرت کے حالات میں حاصل آخرت میں بھی ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں جو سزا دی جاتی ہے یہ کفارہ نہیں بنتی جانوں کے لیے اور وہ جو حدیث ہے یعنی کچھ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر توبہ کرے گا وہ تو سفا رہا ہے تو توبہ نہ کرے وہ سفارا کر وہ سزا سمجھ ٹھیک ہو گیا. ان لمبے میں کام لوگوں کم جانتا کرنے والے ہیں مگر ہر آئے مسلمانوں جو لوگ توبہ کر رہے ہیں سے پہلے کہنے تو تم ان پر قابو پاؤ کہ جان لو اللہ ان کو بلا معاف کر دے گا تو وہ خود نہیں ہوگا. میں تو حکم کرتا خدا جہاز کو حکم دے دے جہاز چینج کر لے کر خود کو مت نہ کر اور اس تک پہنچنے کے ذریعے کی گفتگو کرتے رہو اللہ تک پہنچنے کی اس کا ملا وسیلہ اللہ تک پہنچنے کے لیے ذریعے کی گفتگو کرتے رہو کس ذریعے سے خدا تک پہنچو وہ کون سا ذریعہ ہے وہ کون سا ذریعہ جس ذریعے سے خدا تک پہنچنا ہے وہاں تو تصویر یعنی جائے پوری زمین ہی اس کے رستے میں جانے لا دو جو ذریعہ ہے ذریعے سے پہنچو گے خدا تک خدا کا حکم مانو گے نا خدا کا حکم ماننے سے پھر بات ہوتا ہے خلاف خدا کے حکم سے کرنے سے پھر نہیں حاصل ہوتا ان کا بوجھ ہوتا ہے اللہ کے حکم حضوری سے بچو اس تک پہنچنے کے ذریعے کی جو سلو کرتے رہو جن اس کے راستے میں جہاد کو جاگ تک لگا دو لال لکن تمہیں ہو تب امید ہو سکتی ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے تب کامیاب ہوگی تم عبادت دو تھی ماتور محتاج ہم لوگوں کو کیا کرتا آ رہا ہے اور لوگ کیا بنا رہا ہے نہ خود کو دیکھا نہ مجھے کو دیکھا نہ ایک جگہ سے دیکھا اب یہاں کس طرح نہیں چھٹی ہوئی بات آ رہی ہے ماں باپ جو رہا ہے لوگ کہتے ہیں پہلے کیا خدا کہہ رہا ہے مطلب یہ کس طرح خدا کہہ رہا ہے یہ اللہ ہے اس کے بیان خدا ہے خدا کے حکم حضور سے ڈرو اور خدا تک پہنچنے کا ذریعہ جو ہے نا اس کی جو سیڑھی کرو سوچو یاد کرو وہ ذریعہ کیا ہے میں پہلے کہہ رہا ہوں چپ کے مت بیٹھو چپ کے مت بیٹھو چپ کے بیٹھنے سے نقصان ہوگا جہاز کے لیے حضور کی زندگی کیا کرو کر کے جہاز کے لیے نکلو میرے اللہ کے بارے میں اس طریقے سے تمہیں خدا کا کوئی واقع ہوگا ٹھیک ہے نا تب تم کامیاب ہو سکو گے بات کیا ہے یہ لوگوں نے کیا بنا لی بات ہے وسیلہ تو میں نے اعمال صالحہ کو اعمال صالحہ اور ایمان یہ قربت اور رحمت الہی کا ذریعہ ہے امان صالحہ جو جہاز میں ہم نے بھی امان صالحہ میں جائیں وہاں امان صالحہ بھی جہاز کرا رہے ہیں قرآن اذکار انبیاء اور صلحاء امت کے حالات پڑھنا ان پر غور کر کے وقت حاصل کرنا قربت اور رحمت کا ایک بڑا ذریعہ ہو سکتا ہے صالحین صادقین کسوروں کو بھرنا ان کا اقوال سننا مطالعہ کرنا یہی بار میرا حصہ پورا ہی رہا ہے وہ سب وسیلے ہیں مگر یہ ہے وسیلہ کون سا ہے جہاں جہاز بھی بن گیا چھوٹے بھی بات ہو ہاں لوگ یہاں بڑی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں یہاں میں نے بہت سارے حوالے لے کر رکھے ہیں وسیل بھی ضرور دیکھ لو میں بات کروا لوں وسیلہ کل وسیلہ القربت تمہیں اباس اسی طریقے سے کل وسیلہ القربت ہمیں پتا ابھی بھائی وقت بھی لے القربت ہونا ہے پیدا ہے تو کل ابھی ہے کہاں کہیں ہے تو حسن اور وسیلہ القربت عبداللہ ہے کہیں القربت تم نے ہے اور وسیلہ اور محبت محبت ہو جائے گا یہاں خود پیار کیوں سنا ہوگا محبت کیوں سنا ہوگی اس کے حکموں کو مانے گی خاص کر کے جہاز میں چلو گے تو اچھا مل سکوری القربت پھر ہوائی تصویر حسینی نارم کنجی مل سکوری ابن جری جب کبھی وسیلہ ابن اللہ وجہ سے چلے میرے برامن سارے بتائیں تو صحیح مجھے کیا وسیلہ کبھی بھی آواز ادریا تفرید احوال القدب و تخلیق الفاظ اور طلب حضور یعنی اپنے اعمال کو خرچ کرو اخلاص اور اپنے احوال جو ہے نا ان کو لگانا کرو حجم سے حجم نہ ہو اور اپنے من کو خالص کرو طلب حضور کے ساتھ جا کر سامنے کوئی نہ ہو یہ یاد کی بات ہے تو سیرے آپ گاؤں میں حلال ہے سیلے اور آلما میں گلائے مگر آلما میں کر کے بتاؤ یہ وسیلہ ہے بتاؤ کیا کرنا وسیلہ سلے میں جو دل چھوڑو کر کے بتاؤ تو وسیلہ کر لیا اور یہاں پہ سوچ رہا ہے تو دوسرے وسیلہ ختم کرو کیسی بات کریے جہازوں کی باتیں ہیں سرخیوں کی باتیں ہیں دنیا کی بات تو تم کہتے ہو بہت اہم ہوتی ہے, یہ لوگ مولوی ہو کے ہیں, یہ زبیان کرام ہے جو کہہ رہے ہیں, بلکہ وسائل کا نام وسیلہ ہے, دوسرے وسائل سب چھوڑ دو, بس اللہ کے حکم کے بعد آکاش میں لکھا ہے کردار وسیلہ نام بنائے محسوس رکھ کر اپنی جو ہے محسوس کی حالت کو ختم کرو, ہاں روحانی حالت پیدا کرو, بل بتایا ہوں سنجاؤ پر حاضر ہوا کا وزیر القوبا مجاہد ابو وائل اصل بتادا عبداللہ نے کسی چھبی تم نے طے بنایا سب لوگ کہتے ہیں کہ تمہارے کوئی بتایا تو بات کا پورے بات نہیں, پھر طریقے سے میں نے جیسا ہم اس پہلے کرتا ہے اور مجھے حق میں بھی اس کو میں نے دیا ہے, تو نے بہت پوچھا ہے اور یہ نہیں اسما قطر گرندہ ایک اور وزیر کمانے بھی ہوں سن لو جانا منظال کا یہ کفر ہے, کفر میں سے ہے ایک بار انجز آیا بین ہوں بین جائے گا یہ توکل والے ہوں یج ہوں یس ال ہوں, یہ حضر حجمی ہے وہ اسے لکھی ہے کتاب القبا ہے خود کے بھائی لکھا کہ اعلام جو قبا کے اسلام یہ دوسری طرح ہے تو سمجھتا ہے کہ کفر کا کہنا ہے یہ کفر کی بات ہے یہ کہ انسان اپنے اور خدا کے درمیان ایسے واسطے وسیلے پیدا کرے جن پر توقع کر کے بیٹھ جائے اور ان کو پکایا کرے اور ان سے مانگا کرے, یہ تو ہم یہ لوگ اسی طرح نہیں کرتے تھے, وہ تو لوگ میرا احترام ہوا, ہاں وسیلہ اس طرح سے جائز ہے کہ جو زندہ آدمی ہوگا زندہ آدمی تو اس کو کہے آپ ہمارے لیے دعا کریں, ہم بھی دعا کرتے ہیں آپ بھی دعا کریں, ٹھیک ہے دعا کروانا زندہ سے کیا ہے نبی کی دعا کروانا یہ کوئی مسئلہ نہیں, صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی دنیا میں زندگی جب تھی اس وقت وہ دعا منگوایا کرتے تھے, اگر اس کے بعد آپ کے کہتے جا حضرت بابا کے لیے دعا کر بہت سارے اس کے مزاج موجود ہیں, میں نے جہاں مدد رحم لکھا ہے زیادہ باتیں لکھتی ہیں جب ہم سے صحابہ کرام کی بات کروائیں اور بھی اعتراض کرنے کو بہت مل جائے گا, مگر میں نے جلدی اپنی مگر نبی کئی مسلم اللہ تعالیٰ علیہ والا علیہ صاحب وسلم تو دنیا کی طرف ہوئے دنیا کی زندگی ان کی پوری ہو گئی, اب تک میری زندگی میں کسی کی بغیر ہے اس کے بعد کسی صحابی نے حضرت کی قبر پر جا کر کے کوئی بیان نہیں کر رہا, کسی صحابی نے کوئی ایک صحابی دکھا دو کیا بات, تو ایک صحابی حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی والا علی خان کی قبر مبارک پر جائے اور جا کر کے کہہ دیا حضرت میرے ہاتھ میں دعا کر کسی صحابی نے دکھا دو, اور جو بلکہ جو فتنہ تھا فرام کے لیے دعا کے لیے بھی بیان کے لیے اس کی بھی ڈانٹ دیا گیا ہوں, کہا اس کو دے والا مجھے فرام کے لیے ہم نے کہا فرام یہاں کر جائے تم اس کے پاس برابر ہے یہ کیا مطلب تم چکر کو لگا رہا ہے اس کو توڑ دیا, اور جو فرام ہر کرتی ہے ہم رضی اللہ کا ہم نے عادت مبارک یہ تھی وہ بھی بیان کرواتے تھے حضرت سے, ہاں یہ ان کی عادت تھی کہ سب جاتے تھے سفر پر وہاں پہ جاتے تھے سفر پہ وہاں جا کر کے قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس باہر سے حضور کے باہر اندر نہیں اندر کا لوگ جو ٹکٹ کی نظر کرتا تھا ان کے راج کے بعد اندر نہیں گئے کوئی سب نہیں ملتا, وہاں جا کر کہتے السلام علیکم یا نبی رحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علیکم یا عبادت ہے, السلام علیکم یا ابھی اور یہ کیسے جاتے تھے چلتے جاتے تھے وہاں جائے کہ نہیں تھے یہ کہتے تھے یا کیسے بھی جا کرتے ہیں میں جلدی جلد کے سلام آئے تھے اس وقت سلام نہیں جاتی جا کر کے سلام آئے تو یاد رکھ تو وہاں بھی جب آتے تھے السلام علیکم آلے کا جو ندی ہے غلط مت لا بنا چاہتے السلام آلے کو یاد آپ السلام آلے کو یاد کر دیں کوئی بیان نہیں ہوتی ہے یہ ان کی جن کے سے لا لے رہے ہیں کہتے ہیں ہمیشہ آپ کو نہیں چاہ رہے جو بھی آپ کو لا لے مجھے کھا لیں تو مجھے تو خبر بھی جو ہے تو دعا کروائی جائے یوں کر کے دعا نہ کروائے تو ہے تو میرا یہ کام ہے جب جدو چاہے تو بلایا ہے نہیں ہاں میں پوچھوں گا تو خدا سکھانا خدا کر دے گی اتنا نہیں کر دے گا یہ کیا مگر وہ بتایا اجیتی نے کچھ سکا ہوگا ضرور مگر اس کے بعد ایک ہر ایک ہے جو آپ نے اپنی وفات سے چار مہینے پہلے لکھا ہے اپنی وفات سے چار مہینے پہلے لکھا ہے وہ رسالہ پٹنہ کے کتب خانے میں موجود ہے اب کرم کھل رہا ہے ابھی جو کہ کرم کھل رہا ہے پورے خانے ہے ابھی اس کو حاضر کیا جا سکتا اس کا حوالہ مولوی عزیز الدین ہے مراد آبادی جو نور الدین مراد آبادی ہے وہ عزیز الدین مراد آبادی ہے اس نے اس کا حوالہ دے کر کے کہا ہے کہ وہ رسالہ جو ہے نا وہ اس میں کچھ رسالے بھی کئی انہوں نے اسی بات کا ہے انہوں نے کہا کہ خدا سے متق بہا اور پسند کیا غلط ہوتا ہے بالکل نہ جائے گا والی نے کیا کرنے بچاری کو سب کیا ہوگا ذرا کچھ ہم آ کر کے تھے مگر وہ دے ہوگا مگر صبح سے مجھے سے پہلے کیا رہی نہیں ہے پتا اور الگ بالکل نہ جائے شریف آیا وہ نے لیا ہے سمجھا میں تو وہ لگے میں چاہتی ہوں جو ہے نا وہی پیش کر کے سالا دے دیا مجھے ہزار دے دیا کہ بات ہے جو یہی سارا ہے ہم بات کے بعد مل جائے گا ہم ہاں جی بس چاپی چھوڑ دو تو غلط چھوڑ دو بزرگ کردان غائبان جائز نہ ڈاکتا ورنہ عباس اور پیغمبر بہتر ربو بلاغل مدینی حضرت شاہ رضی اللہ تعالی ورنہ یہ بھی رحمت اللہ علیہ سن عباس میں انہوں نے لکھا ہے اور اسی طریقہ سے کوئی فوج لائے گا میرے پاس تو کتاب نہیں جانا اچانک بلا کے ساتھ ہو جاتے تھے مالیا جانا مت کی مالیا تو انہوں نے مجھے یہ کتاب دکھائی وہ اس زمانے کے اسی دور کی ہے اور وہ تھوڑا ملے تھا یہ نصیحت مسلمین بھی کیا ہے اور انہوں نے اردو میں مختار سرجنا بھی لگتا ہے اور اردو کسانوں بھی کر کے دو آپ کی رقم کی ہے اس میں انہوں نے جب دونوں نے ملک کیا وہ نہ روکے رہنے والے تھے وہ دونوں والے بھی ہیں انہوں نے ایک انسان لگتا ہے نسیا کو بھی نہیں میرے پاس کل نہیں سارا کیا اس میں وہ دونوں کھا لیتی اور کچھ پڑ جائے اس کے سوا چار سو تریسٹھ سال حاصل میں انہوں نے لگایا ہے اپنی عبادت کا حاشیہ نمبر ایک اور دو اس میں لکھا ہے حدیث کے روح سے اس قسم کے وسیلے کا یہ جو عام لوگ وسیلہ بناتے ہیں جواز بھی نہیں نکلتا کیونکہ ایک دفعہ استسقاء کے موقع پر حضرت عمر نے دعا کی تھی کہ اللہ جب ہم میں تیرا رسول زندہ تھا تو ہم ان کے واسطے تھے تو اس سے دعا مانگا کرتے تھے یعنی اس کے واسطے نہیں ان کی دعا کرتے تھے ان کا کیا ہے میں نے دعا خبر کیا کیا جو بھی آتا تھا مسجد میں حضرت فکر دے رہے ہیں تو سارا بھی نے کیا کہا تھا یا اللہ رسول کے واسطے سے بارش دے یہ کہا تھا اس نے کہا تھا یا حضرت مارے گئے ہیں تباہ ہو گئے ہمارے جانور جو ہے وہ مارے جا رہے ہیں اور ہم کیسے مر رہے ہیں اور کوئی نہیں ملتا کھاجا کھانا تو مہربانی کرو دعا کرو گیا چاہے تو بارش کر جائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منظر دو پر ہی کھڑے ہو کے دعا کی تھی جو واسطہ حضور کا یعنی واسطہ دعا حضور کا حضور کے واسطے تھے یعنی حضور کی دعا کے واسطے تھے حضور نے دعا کی اللہ تعالیٰ نے ہمارے فرمایا دوسری ہم تو پھر آ گیا وہی آپ جاؤ نہیں مر گیا ہم کو باہر سی بار پانی پانی ہے ہم اب ہمارے دوست ہیں وہ بھی باہر نہیں نکل سکتے کہ کوئی چارہ کھائے مقبول ہو جائے یا ہو بات ہے پھر حضرت اللہ اللہ کا حوال ہے نا والا ہے حضور کا واسطہ نہیں حضور کی جو ہے راستہ اسی طریقے سے سب کا حال ہے ہاں وہ فرماتے ہیں اور اب تیرا رسول فوت ہو چکا ہے اب تیرا رسول فوت ہو چکا ہے اس لیے اب ہم ان کے چچا عباس کے واسطے سے تجھ سے بارش مانگتے ہیں یعنی ان کی دعا کے واسطے اگر اس طرح کا واسطہ جال ہوتا تو پھر حضرت عمر رسول اللہ کو چھوڑ کر حضرت عباس کو کیوں واسطہ قرار دیتے؟ آج حوالہ دے دیا بخاری باب نے چلتا. باقی یہ نہیں سب کچھ بہت کچھ لکھا ہے اب آپ فکر کرا سکتے ہیں. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليأخذوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. ہمیں تو کہتا ہے کہ خدا کی مانو, خدا کی حکم کی عدولی مت کرو, حکم عدولی سے رک جاؤ. لیکن جنہوں نے احکام الہی کا انکار کر دیا انہیں عذاب الہی سے کس طرح نجات ہوگی؟ میری مانتی نہیں, کوئی صورت ان کی نجات ان کی نہیں ہو سکتی. حتیٰ کہ اگر بے فرق لہم ما فی الارض جمیعا, ان کے پاس زمین کی تمام چیزیں بھی ہوں اور اسی کے برابر اس کے ساتھ اور مال بھی مل جائے تاکہ وہ کافر یہ سب مال و دولت قیامت کے دن کے عذاب سے بچنے کے لیے فدیہ بھی دینا چاہے جان چھڑانے کے لیے, تو ماں کو میرا میرا ہو تب بھی یہ معاوضہ ان کی طرف سے قبول نہیں کیا جائے گا, بلکہ لہم عذاب نہیں ان کے لیے دس لاکھ ہزار تجار موجود ہیں. وہ کافر یہ چاہتے ہیں کہ یخرجوا من النار, چاہیں گے وہ خواہش اس عمل کی کریں گے یخرجوا من النار, اسی طرح آگ سے نکل جائے, لیکن وہاں ہم خارجین ملا, ان کو اس آگ سے کبھی نکلنا نصیب نہ ہوگا. والم عذاب المقیم, ان کے لیے وہاں گرمی عذاب ہوگا. الحاصل محاربین کو قتل کرو, جہاد کرو کاموں سے, جو ڈاکو ہیں ان کو سوریاں دو قتل کرو, ان کو جو قتل کرو, ان کے مال جو ہے نا وہ ان سے لے لو, ان کو ہاتھ کاٹو, ان کے پیر کاٹو, ان کے من خلاف ہے. بہرحال محاربین کو قتل کرو, کتا اتری کو سوری وغیرہ دو, اور وہ سارے کو سارے کا دو, جو مرد یا عورت سب کو بھیج دیا ہمارا ان کے ہاتھ کاٹو جائیں ہاتھ, یہ اللہ کی طرف سے بطور سزا کہ ان کی کمائی کا پورا بدلہ ہے اور اللہ زبردست ہے انتظامی مسئلہ سے خوب واقع ہے. شارق سے مناد ہے جو دس سے ہم کا اندازہ یا اس سے زیادہ چوری کی ہو سکے, کیونکہ اس کی تشریح حضور نے فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم. ایسی ہمارا سے مناد ایمان ہما ہے, اور یہ قرآن تو حضرت عبد اللہ نے مسعود کیا ہے, وہ ایمان ہوا وہ ایسے تشریح ہو گئی آئی تھی ہماری ہمن تابن اقبال کی ضروری, پھر جو اپنے قصور کے بعد توبہ کرنے میں واضح رہا اپنی عادت کو سنبھالنے میں فن اللہ کے تب والے اس پر اللہ کی نظر آسوں کے ساتھ توجہ فرمائے گا. اتنے بیان کے بعد کہ قاتل کتا کبھی چور وغیرہ کی سزا بتائی, تجھے ابھی تک معلوم نہیں ہوا کہ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہی ہے اے انسان, ان اللہ لہو ملک السماوات والارض, آسمان زمین سب پر اللہ ہی کا راج ہے, سب پر اسی کا تصرف ہے, جس کو چاہے عذاب دے, جس کو چاہے سزا دے, وہی دے. عیسیٰ مریم عزیر وغیرہ کے نہ قبضے میں کچھ ہے, نہ وہ متحر ہے, نہ وہ قادر ہے, یہ مسئلہ معلوم ہو گیا ہے. خدا تعالیٰ کا یہ سارا قانون ہے جو نافذ ہے, مجاہدین کو حکم ہے کافرین کو قتل کرو, ڈاکٹر کو جو ہے نا سوریاں دو, یہ کرو وہ کرو, چور کا ہاتھ کاٹو, یہ خدا اپنا حکم جو ہے وہ چلا رہا ہے. تو خدا کا تصور ہے سب کچھ, عیسیٰ کر رہا کوئی نہیں دخل, ایسے احکامات مریم کو کوئی دخل نہیں, محمد کو کوئی دخل نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اپنی طرف سے زلائی بتا سکتے, یہ نہیں اپنی طرف سے کسی کو قتل کر سکتے, خدا کا حکم ہوگا تو کسی کو کوئی قتل نہیں کرتا, نہ عیسیٰ کا, نہ مریم کا, نہ کوئی قدس کا, نہ وہ کہے کا, وہ محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم. اور کون ہے؟ بڑی بڑی ہستیاں ہیں. اچھا جی، ادھر تو ہم نے یہ سمجھا دیے ہیں، ایسے جو متصور کو سمجھتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، وہ کافر بے ایمان ہیں، ان کے ساتھ کرو جہاد کرو، چپ نہ مت رہو. اب ان کی شراکتیں جو ہیں وہ پیش کرتا ہے، اور پھر یہ ایک تو کفر کرتے ہیں، پھر شراکتیں کرتے ہیں، جب یہ مزید بڑا بے حسن علی اقبالت ہے، ان حال حضرت علی اقبالت ہے، وہ پہلے پتھر تھا اس کے اوپر ایک اور کوچ بھی رکھ دی ہے جی. خود بھی ایمان مشرق اور منفرد سمجھتے ہیں اللہ کے پیغمبروں کو یا مریم کو، اور اگر بھائی یہ شرارتیں بھی ساتھ کرتے ہیں، ایسے شریر لوگ کسان رہتا. اور جو حضور صاحب جیسے لوگ ان کی حالت گزرتے تھے مثلا تو چوک وہ مینانی سی ہو جاتی تھی، اللہ تعالیٰ حضور کو خطاب کر کے فرماتے ہیں یا یہ رسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوا يحرمون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته لن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم وهم في الآخرة هم الخاسرون يا العذاب العظيم سماعون للكذب قالوا لم يسمع فإن جاءوك ما حكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تولوا عنهم لن يضروك شيئا وإن حكمت فحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين الطيب فكيف يحكمونك وعندهم التوراة هي حكم الله يحكمون الذين من بعد ذلك وما أولئك من المؤمنين. إذا قال الكتاب شرير ہے، إذا منافق بھی شرارتیں کرتے ہیں، وہ بھی آل کتاب میں سے منافق ہے، تو مسلمان کر دو گے. یا رسول اللہ آپ کو غمگین نہ کریں، یہ لوگ جو کفر میں جلدی سے جا کر گرتے ہیں، یعنی وہ ان احکام سے ان احکامات سے بھگلا اٹھے. جب ہم نے ایسے ایسے احکامات کیے ان کو قبر کرو، سوریا دو، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹو، ان کو جیل میں ٹھوسو، ان کے ہاتھ کاٹو، یہ جس ایسے ایسے احکامات آئے یہ بھگلا اٹھے. یہ کیا بن گیا؟ یہ پوری سلطنت پر حکم کر ان کے سمجھ میں آ گئے. وہ کہتے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے آ جاؤ، کہتے ہیں سارا تخلق تو سمندریوں کا ہو گیا، اپنی جان بچانے کے لیے اپنے منہ سے تو کہہ دیتے ہیں آمنا ولم تؤمن قلوبهم، مگر ان کی حالت یہ ہے کہ ان کے دل ایمان نہیں رہا ہے. ان میں سے بعض یہودی بھی ہیں، یہ منافق تو کہ یہودی، کہ عیسائی تو کہ یہودی، سب مل گئے. یہ لوگ جھوٹی باتیں سننے کے بڑے عادی ہیں، سماؤں کا جو جھوٹی باتیں سننے کے بڑے عادی ہیں. یہ سماؤں قوم آخری آپ کی باتیں کان لگا کر دوسروں کی جاسوسی کے لیے سنتے ہیں، وہ دوسرے طرح آتے نہیں، یہ یہاں سے سن سن کے ان کو جانا چاہتے ہیں، جن کو آپ کا کہنا گوارا ہی نہیں. اور وہ ایسے ہیں ہر رسول الکلمہ امداد نواز کلام الہی کو ان کی اصلی معنی معلوم ہونے کے باوجود اس کے صحیح موقع پر ہونے سے بدل دیتے ہیں. تو محسوس یہ نہیں کیا ہے کہ آج کا لوگ کر رہے ہیں، اور وہ لوگوں سے کیا کہتے ہیں؟ دیکھو محمد صاحب کو اگر وہ سوچے، ہم کہتے ہیں ایسا کہیں جب تو ہے اگر بہرار کا نمانا بالکل ایسے بڑی ہے، اگر وہ فتوا ایسا دے جب تو ٹھیک ہے، اگر بہرا فتوا دے تو نہیں مانا، یہ کوئی نہیں اونچ تمہارا مخلو ہے تو حاضر. اگر محمد صاحب کی طرف سے تمہیں یہ حکم دیا جائے مان لو، وینم تو ہو، اور اگر تم کو یعنی یہ حکم نہ دیا جائے تو حاضر بچنا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من جو رضی اللہ بتنا کہوں فلن تم نے کرو من اللہ حیا، جس کو اللہ یہ ادماس میں ڈالنے لگے اس کو ہدایت کے لیے اللہ کی طرف سے آپ کو کیا اختیار ہے؟ آپ کو مختار کو ہے، آپ کو کیا اختیار؟ اور یہ لوگ بڑے تمیز ہیں، اگر چاہتے ہی نہیں کہ ہمیں یہ رائے آپ پیار ہے.